kusa ani strach. Dwie dwójki i siedem trójek, ależ błyskawicznie państwo reagują. Mam dwie panie kompletnie ze sobą niespokrewnione. Także obie mają na imię i tak samo, mianowicie Dagny przez N, Y na koniec. I są urodzone w Polsce, polskich rodziców. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W audycji popołudniowej za 20 minut 17. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd uczestnikom strajków ze Szczecina, którzy w 1980 roku doprowadzili do podpisania porozumienia z komunistycznymi władzami. Uroczystość odbyła się przy bramie Stoczni Szczecińskiej w 43. rocznicę podpisania układu. A czym było porozumienie szczecińskie i jakie miało znaczenie, o tym przypomni Witold Banach. Podpisanie porozumienia zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim, w których wzięło udział ponad 350 zakładów pracy. Strajkowało w nich kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jednym z nich był Ryszard Barkowski. To było spontaniczne i ogromne. Dosłownie tak zwanych, którzy nie uczestniczyli w strajku, muszę powiedzieć, to były dwie osoby. W stoczni, która liczyła łącznie ze szkołą przyzakładową 5 tysięcy ludzi. Skala protestów była tak ogromna, że komunistyczne władze ugięły się przed społeczno-politycznymi żądaniami robotników. Rano 30 sierpnia 1980 roku w świetlicy stoczniowej zostało podpisane porozumienie, a reprezentujący robotników Marian Jurczyk mówił: decyzje, które wspólnie podjęliśmy, mają znaczenie dla sytuacji w całym kraju. Mamy świadomość tego dokonania i dlatego nasze prace są wspólnym naszym sukcesem. Zdajemy sobie sprawę, że wspólne uzgodnienia są dopiero początkiem długiej drogi do poprawy stanu naszej gospodarki. A podczas dzisiejszej uroczystości prezydent Andrzej Duda przypomniał, że porozumienie w Szczecinie miało wyjątkowe znaczenie. Śmiało można powiedzieć, że Szczecin był zawsze z przodu. To tutaj było pierwsze porozumienie 1980 roku. Dopiero następnego dnia podpisane zostało porozumienie gdańskie, potem porozumienie jastrzębskie i na samym końcu porozumienie dąbrowskie. Czy któreś z nich było lepsze? Myślę, że nie wolno tak powiedzieć. Każde z nich było niezwykle ważne, ale szczecińskie było pierwsze. Prezydent Duda oddał też hołd wszystkim robotnikom, którzy od 1970 roku podejmowali próby walki z komunistycznymi władzami o godność i polepszenie warunków życia. Ci właśnie robotnicy są bohaterami także dlatego, że wywalczyli tą wolność bez broni w ręku. Bez przelewania czyjejś krwi, to ich krew przelewano. To było jedno z największych zwycięstw w historii świata. Porozumienie szczecińskie było pierwszym, na które komunistyczne władze się zgodziły. Historyk IPN dr Grzegorz Majszak przypomina, że nie było ono do końca korzystne dla robotników. Na przykład nie było w nim mowy o utworzeniu samorządnego związku zawodowego, tylko było to sformułowanie nieco inaczej brzmiące. Strajkujący wcześniej uzyskali zapewnienie nierepresjonowania za udział w strajku, ale z wyjątkiem tych, którzy popełnili przestępstwa polityczne. Uzyskali zgodę na przywrócenie do pracy zwolnionych po grudniu 70. Tutaj każdy wniosek miała rozpatrywać dyrekcja zakładów pracy i związki zawodowe. Mimo tego w konsekwencji porozumień zawartych w kolejnych dniach w Gdańsku, Jastrzębiu, Zdroju i w Hucie Katowice, komunistyczne władze zgodziły się między innymi na rejestrację NSZZ Solidarność, uwolnienie więźniów politycznych, postawienie pomnika ofiar grudnia 1970 roku i przeprowadzenie reform gospodarczych. Przypomnijmy, ta uroczystość odbyła się w 43. rocznicę podpisania układu z protestującymi robotnikami Stoczni Szczecińskiej, na czele których stał Marian Jurczyk, przez komunistyczne władze reprezentowane przez wicepremiera Kazimierza Marcikowskiego. Audycja popołudniowa za 16 minut 17. You've got o czymkolwiek, co jest związane z moim mężem, bo zwyczajnie mam co innego do roboty. I nie podaję się do dymisji. A można przypomnieć jeszcze to, co się działo w 2021 roku. Poprzedni premier, poprzednik bezpośrednio pani Kallas, Jurij Ratas, zrezygnował z posady. Dlatego pani Kallas na dwa ostatnie lata kadencji Ratasa kierowała rządem. Teraz została wybrana niedawno, kilka miesięcy temu, na pełnoprawną kadencję. A Ratas nie sam nabroił, ale sam wziął odpowiedzialność dwa lata temu. Akt drugi. Sankcje na Rosję. Inaczej? To jest trochę łącząca się historia z tą pierwszą, bo mamy taki klimat w krajach, które uchodzą za obrońców wolności wspierających Ukrainę i będących antyrosyjskie. Okazuje się, że jak się kopie głębiej, to jest inaczej. I mamy tym razem na tapecie Holandię, bądź Niderlandy. I pana szefa resortu spraw zagranicznych, pan nazywa się Wopke Hoekstra, jest znanym dość takim obecnym na scenie nie tylko europejskiej, ale światowej politykiem, a ostatnie rewelacje jednego z holenderskich dzienników donoszą, że czterokrotnie resort spraw zagranicznych odmawiał ze strony holenderskiej wzięcia udziału w dyskusjach na temat rozpoczęcia nakładania sankcji na Rosję. I moglibyśmy się zapytać, no dobrze, no ale mamy ponad 550 chyba nawet już dzień, o ile nie więcej, wojny na Ukrainie. Dlaczego teraz? No bo Hoekstra jest typowany jako następca Timmermansa do Komisji Europejskiej. Więc ktoś ewidentnie chce mu zaszkodzić, dlatego wyciąga te karty, których się można wstydzić. Skomplikowana układanka, ale dobrze, że ją układasz w logiczną całość. No i na koniec, jak nie ty, na A, nie Azja, tylko Afryka. A i Gabon, i też nie na A. Gabon była kolonia francuska, ale od kilku lat zrzeszona we wspólnocie narodów. Commonwealth, jeden z dwóch przykładów, drugie to Togo, państw nie angielskojęzycznych, nie brytyjsko-centrycznych kiedyś, które same zadeklarowały chęć wstąpienia do wspólnoty narodów. O tyle jest to ważne, że jak mieliśmy serię puczów w krajach francuskojęzycznych, byłych koloniach w Afryce, no to teraz w Gabonie, też była Francja, ale teraz już do Londynu im bliżej, też pucz i tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, w których zwyciężył konkretny kandydat, wyszli oficerowie w mundurach, przejęli telewizję i stwierdzili, że nie, to nie on, to my będziemy teraz rządzić. No a już takie historie widzieliśmy w Burkina Faso dwa razy w poprzednim roku, w Mali. Mieliśmy udziały grupy Wagnera, teraz Niger ostatnio, tam gdzie miała być interwencja państw Afryki Zachodniej. No jest kolejny pucz w Afryce. Dzieje się. A o tym, co dzieje się na świecie, także jutro w Świecie w Trzech Aktach, również przed godziną 17 z Rafałem Tomańskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 5 minut 17. Po 17 także te najświeższe informacje dla stojących w korku przed wiaduktem S8 w Warszawie. Każdy z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść. Że ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija. Bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas, tęczy most.